بلا غلولا بے کمال ہی بلا غلولا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسن جمی سوالہی صلو علیہ وآلہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا شکستہ پا کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے جو تمہاری جالی سے خجل خجل جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستوں کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہ میرے سوا کوئی اور ہے نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے میری بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے ہے تجھے خبر شہینوں آ میری وجہ وجہ راحت قلب و جان ہے تجھے خبر شہ اینو آن میری وجہ راحت قلب و جان نہ تیرے سوا کوئی اور تھا نہ تیرے سوا کوئی اور ہے نہ تیرے سوا کوئی اور تھا نہ تیرے سوا کوئی اور ہے یہ گمان تھا سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے میرے دل سے سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے وہ حبیب رب کریم ہے وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے وہ حبیب رب کریم ہے وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے انہیں فکر ہے میری آپ کی انہیں چاہتا کوئی اور ہے انہیں فکر ہے میری آپ کی انہیں چاہتا کوئی اور ہے میں جو دور عرض حرم ہوئی خلد گوش ہنسی صدا میں جو دور عرض حرم سے تھا ہوئی خلد گوش ہنسی صدا ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے من منزل یہ شکست پا کوئی اور